Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm znowelizował przepisy o sądach i prokuraturze. Opozycja nie głosowała, z wyjątkiem Kukiz 15, który był przeciw. Posłowie zdecydowali o powołaniu Komisji Śledczej do sprawy VAT. W serwisie też o Lato z Radiem Festiwal 2018. Sejm znowelizował ustawę o prokuraturze, sądach powszechnych, KRS i Sądzie Najwyższym. Zmiany poparła Zjednoczona Prawica. W głosowaniu nie uczestniczyli posłowie opozycji, z wyjątkiem klubu Kukiz 15, który głosował przeciw. Podczas debaty o tym, dlaczego do wskazania kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego niezbędne będzie obsadzenie 80 stanowisk sędziowskich, a nie jak do tej pory 110, mówił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Nie ma pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pani sędzia Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku. Im szybciej obsadzony zostanie ten wakat, tym lepiej. Żadna instytucja bez szefa nie będzie dobrze funkcjonować. A Sąd Najwyższy jest jedną z najważniejszych instytucji w państwie. Prawnikom nie wolno milczeć w obliczu zła, które zostało wyrządzone polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez ustawy uchwalone w ciągu ostatnich 2,5 roku, mówiła podczas swego wykładu w Karlsruhe sędzia Małgorzata Gersdorf. Zniszczono niezależność polskiego Trybunału Konstytucyjnego, w którym składy są ręcznie ustawiane pod dyktando oczekiwań partii rządzącej. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie ma już w ręku wszystkie instrumenty, które realnie pozwalają wpływać na bieg spraw szczególnie karnych, mówiła Małgorzata Gersdorf. Sejm znowelizował też przepisy kodeksu wyborczego dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego. Każdy okręg wyborczy będzie miał przypisaną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Platforma Obywatelska chciała odrzucenia propozycji zmian, co uzasadniał poseł Waldy Dzikowski. Obecna ordynacja wyborcza daje szanse wyborcze wszystkim, a ta zmiana powoduje to, że daje większe szanse tylko PiS. Tomasz Jaskuła z Kukiz 15 mówił, że dzięki nowym przepisom skorzystają 2 partie, PiS i PO. Żeby zbudować duopol partii politycznych i przetestować ten model w przyszłych wyborach sejmowych. Zarzuty opozycji odpierał Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. Czy naprawdę wszyscy posłowie mają być z Warszawy? Czy będzie wam to przeszkadzało, że będą reprezentowani w proporcjonalny sposób przez cały kraj? Poseł mówił też o zarzutach dotyczących braku załącznika do ustawy, w której określona byłaby dokładna liczba okręgów wraz z przypisaną im liczbą mandatów. Załącznik jest oczywiście znany, ale nieznana jest ciągle ilość posłów do Parlamentu Europejskiego, którą Polska deleguje. Także nie można w tej chwili rozpisać okręgów. Zmianami w przepisach dotyczących wyborów do Europarlamentu zajmie się Senat. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Posłowie zdecydowali też o powołaniu Komisji Śledczej do sprawy wyłudzeń VAT. Ma zbadać, dlaczego wpływy z tego podatku między 2007 a 2015 rokiem były niższe niż spodziewane, o 260 miliardów złotych. Spośród 9 osób, 5 przedstawicieli będzie miał PiS, po jednym ugrupowania opozycyjne. Członkami komisji z PiSu są Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Andrzej Matusiewicz i Wojciech Murdzek. Ten ostatni mówi, że komisja ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego. Żeby poznać szczegółowo te mechanizmy, żeby poznać, jak działania powinny wyglądać i żeby uniknąć w przyszłości tych problemów. Platforma Obywatelska zgłosiła posła Zbigniewa Konwińskiego, który twierdzi, że komisja powinna zająć się szerszym okresem. Lata 2017-2018 to rekord, jeśli chodzi o lukę VAT. Niestety PiS się na to nie zgodził. Nowoczesną ma reprezentować Mirosław Pampuch, a klub PSL zdecydował, że ugrupowanie będzie reprezentować Genowefa Tokarska. Z kolei Marek Jakubiak to przedstawiciel Kukiz 15. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Za 5 tygodni Lato z Radiem Festiwal 2018. 26 sierpnia na Skwerze Kościuszki w Gdyni zagra kilkunastu artystów, m.in. Monika Brodka, Andrzej Smolik i Tomasz Organek. Impreza poza koncertami potrwa 3 dni, od piątku do niedzieli. Z festiwalowego studia nadawane będą audycje, a nasi dziennikarze będą rozmawiać z artystami. Wstęp zarówno na wydarzenia towarzyszące, jak i koncerty jest bezpłatny, mówi szef artystyczny imprezy Piotr Metz. To będzie prawdziwe pożegnanie lata z Polskim Radiem. Taki trochę prezent od muzycznej rodziny związanej z Polskim Radiem, bo wszyscy artyści, których zaprosiliśmy, są bardzo mocno w Polskim Radiu obecni i możemy ich uznać za naszych przyjaciół. Lato z Radiem Festiwal 2018 będzie transmitowany przez programy Polskiego Radia, jak i portal Rozgłośni. To był serwis Trójki. Pora na sport. Mateusz Fusiarz. Dwa mecze, dwa zwycięstwa po 1-0. Brzmi jak ekstraklasa? Jak najbardziej, bo wczoraj rozpoczął się kolejny sezon grania w Polsce. Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok po golu Flavio Pajszao w 10 minucie. Trener Piotr Stokowiec. Jestem zadowolony z realizacji taktyki przez mój zespół i myślę, że zblokowaliśmy Jagiellonię i byliśmy konsekwentni. Ja wiem, że może to nie było aż tak ładne momentami dla kibica, ale taką przyjęliśmy strategię i wyprowadzaliśmy szybkie kontry i tak to wyglądało. To był nasz sposób na dzisiejszy mecz. Sędzia Łukasz Szczech pokazał w tym meczu dwie czerwone kartki. W obie zamieszany był Sławomir Peszko. Najpierw był faulowany, kiedy wychodził sam na sam z bramkarzem, a z boiska wyleciał Guilherme. Przy drugiej kartce wystąpił już w roli faulującego. Używając żargonu piłkarskiego, można powiedzieć, że Peszce zupełnie odcięło prąd, bo bezmyślnie kopnął Nowikowasa. Za takie przewinienie zapewne przedłużył sobie wakacje. A w drugim wczorajszym meczu Mięć Legnica w swoim debiucie w Ekstraklasie wygrała 1-0 z Pogonią Szczecin po kapitalnej bramce Peteriego Forsela. Piłkarze już grają, skoczkowie skaczą. Kamil Stoch wygrał w Wiśle kwalifikacje do pierwszego w tym sezonie indywidualnego konkursu letniej Grand Prix. Drugi był Piotr Żyła, a trzeci Karl Geiger. W sumie w zawodach indywidualnych wystąpi 11 Polaków, wśród nich Aleksander Zniszczoł. Naprawdę jestem zadowolony z tego dnia. Najważniejsze, ta powtarzalność się pojawia. Pracuję nad wszystkim, żeby było dobrze, to liczę na efekt i po takich skokach w końcu mogę być zadowolony z pracy, którą wkładam. Dzisiaj konkurs drużynowy, indywidualny jutro. W Polsce w sporcie najważniejszy sport. W Stanach Zjednoczonych ostatnio nie do końca. Kolejny raz polityka zakrada się do amerykańskiej futbolowej ligi NFL. Sezon zaczyna się za trochę ponad miesiąc, ale znów wiele wskazuje na to, że nie obędzie się bez protestów. Wielu graczy wciąż demonstruje podczas hymnu USA, wyrażając w ten sposób sprzeciw w temacie nierówności społecznych. W ramach protestu futboliści podczas odgrywania hymnu Stanów Zjednoczonych klękali lub unosili zaciśniętą pięść w górę. Takie zachowanie od dawna bardzo ostro krytykuje Donald Trump. Prezydent USA podkreślił teraz, że każdy zawodnik, który dopuści się czegoś takiego, powinien być natychmiast zawieszony bez prawa do wynagrodzenia. Biały Dom odbiera to za brak szacunku dla najważniejszych wartości narodowych. NFL już w maju wprowadziła nowe zapisy, według których, jeżeli dojdzie do takich demonstracji, to na graczy będzie nakładana wysoka kara finansowa. Jeżeli któryś z nich nie chce wysłać godnie hymnu, ma pozostać na ten czas w szatni. Decyzję tę jednak właśnie oprotestował Związek Zawodowy Futbolistów. Twierdzi on, że polityka ta jest niespójna z układem zbiorowym. W sprawie tej z szefami NFL mają być prowadzone poufne negocjacje ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze żeglarstwo. Kacper Paszek i Bartosz Reiter zdobyli brązowe medale w Mistrzostwach Świata Juniorów w klasie 420. Opada woda w rzekach na Śląsku. Stany ostrzegawcze przekroczone są tylko na Wiśle, w Jawiszowicach i na Koszarawie w Pewli Małej. Wczoraj wojewoda odwołał pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i w Bielsku Białej. Także w Małopolsce nie ma już ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych. Synoptycy zapowiadają na dziś słoneczny dzień, z wyjątkiem Podkarpacia, gdzie po południu mogą pojawić się chmury i przelotne opady, a w rejonie roztocza burze. Na termometrach od 24 stopni w Koszalinie, Gdańsku i Suwałkach do 27 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Teraz w Kauflandzie nowość. Kunibu, produkty z bawełny organicznej dla dzieci. Znajdziesz je w naszych sklepach w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład body z krótkim rękawkiem 3 sztuki 18,99. Body z długim rękawkiem 3 sztuki 22,99. Skarpetki dziecięce 6 par 9,99. Wszystkie dostępne w rozmiarach od 50 do 104 cm. Bo Kunibu to szczęśliwe maluchy i aż 5 razy więcej punktów payback. Kaufland na dobry tydzień. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl.